गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम अमृतम जगत पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम्बरा कुरुकोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलम श्रीगुरूं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणस्मृत्य नरं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथदासो श्री जीव मे कुरुतु मंदमते हृदयां द्रा बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त सामृत सिंधु शांत भक्ति रस की समाप्ति पर उस लहरी की समाप्ति पर प्रथम लहरी ये निरूपण कराए थे कि कोई शांत रस का स्थायी भाव धृति या धैर्य मानते हैं, कुछ लोग शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद मानते हैं और कुछ लोग शांत रस का स्थायी भाव शांत मानते हैं। तो एक परे और पुनः एकम ये कई पद्धति रही है वर्णन करने की। एक माने कोई, परे माने दूसरे, अपरे माने तीसरे, ऐसी पद्धति रही है। तो यहां अपरे का प्रयोग न करके बाद में दोबारा एक है। एक माने श्रेष्ठ है, माने हमारा जो अपना मत है वो ये है। तो एक अपरे और परे अपरे और एक ये तीन जो है उनमें एक शब्द का जहां प्रयोग होता है वहां न्याय में प्रायः स्वमत एक के माध्यम से निरूपण करते हैं। अपना मत जो है वो एक शब्द के द्वारा एक मन श्रेष्ठ है, इस मत को हम विशेष मानते हैं। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि कष्ट को भी सहन कर लेना ये धृति होगी, या धृति का तात्पर्य है कि क्या सत है क्या असत है इसका विवेक रखना, ये धृति हो गई। और निर्वेद का तात्पर्य है कि अपने प्रति भी अवज्ञा की भावना, ये निर्वेद हो गया। विषयों के साथ साथ अपने प्रति भी, शरीर के प्रति भी कहीं अनिष्ठा की भावना रखना, ये निर्वेद हो गया। धृति माने क्या उचित है क्या अनुचित है ये विवेक रखना, डिस्क्रिमिनेशन जो पावर है उसको धृति कहेंगे। और दो वस्तुओं में किसी एक चीज को पहचानना ये धृति है। और निर्वेद का तात्पर्य है स्वयं अपने प्रति भी डिस्गस्ट की अवज्ञा की भावना रखना, वो धृति हो गया। और एक का तात्पर्य है शांत, शांत का तात्पर्य है कृष्ण में बुद्धि होना, तन्निष्ठता बुद्धि, ये मोक्ष है। तो इनका अपना जो मत है रूप गोस्वामी जी का, वो कृष्ण में बुद्धि का लग्न, केवल सत असत का विवेक नहीं, केवल अपने प्रति और विषयों के प्रति अनासक्ति की भावना नहीं, बल्कि कृष्ण में एकाग्र चित्त का लग्न। तो नकारात्मक दृष्टि से न सोच करके स्वीकारात्मक दृष्टि से ही सोचने की प्रवृत्ति है कि कृष्ण में एकमात्र चित्त का वे ही परतत्व हैं, और इस परतत्व के रूप में उनका लगना, ये शांत रस है। अब उसमें कह रहे हैं निर्वेदो विषय स्थायी, अंतिम श्लोक में कल कह आए थे कि निर्वेदो विषय स्थायी तत्व ज्ञानोद्भव सचेत, कि यदि तत्व ज्ञान के कारण निर्वेद हो, माने संसार की सब वस्तुओं के प्रति भी अनादर की भावना, कि अरे तुच्छ है, तुच्छ है, छोड़ो छोड़ो, तुच्छ है, अरे छोड़ो इसे, तो संसार की वस्तुओं के प्रति और अपने प्रति भी, हाय मेरा इतना समय व्यर्थ हो गया भगवत भजन के बिना, तो अपने प्रति भी जहां अवज्ञा की भावना है, तो ये स्थायी भाव हो जाएगा तत्व ज्ञानोद्भव, यह तत्व ज्ञान से उत्पन्न हो रहा है तो निर्वेद स्थायी भाव हो जाएगा। और इष्ट अनिष्ट वियोगाप्ति कृतस्तु व्यवचार्य सम, और यदि निर्वेद इसलिए हो कि हाय किसी वस्तु को बड़े प्यार से हमने संभाल करके रखा था, सहेज करके रखा था, और आज ऐसा सुंदर कोई कांच का कोई शोपीस था, वो हाथ से गिर गया और टूट गया, तो इष्ट वस्तु की अनाप्ति, कोई प्रिय वस्तु जो है वो यदि खत्म हो जाए, टूट जाए, बिगड़ जाए, तो उसको हम उस समय भी निर्वेद होगा। तो निर्वेद के विषय में कह रहे हैं कि निर्वेद कभी तो होता है स्थाई और कभी होता है संचारी। स्थाई तो होगा वहां जहां पर के ज्ञान तत्व ज्ञान के कारण उत्पन्न हो रहा है, तब तो वो स्थाई भाव कहलाएगा, और जहां तत्व ज्ञान के कारण नहीं है वहां पर वह व्यवचारी मात्र हो जाएगा। अब कृष्ण निष्ठा, यानी इसको हम स्थाई भाव माने, शमो मन निष्ठता बुद्धे, शम को स्थाई भाव माने, धृति को भी नहीं और निर्वेद को भी नहीं, शम को यदि हमने स्थाई भाव माना तो शम की स्थिति में ये निर्वेद संचारी हो जाए। कि जहां कृष्ण हमारे सबसे अप्रिय हैं और वे कृष्ण बिछोड़ रहे हैं, कृष्ण छूट रहे हैं, ध्यान में नहीं आ रहे हैं, तो वहां पर जो निर्वेद हुआ ये निर्वेद संचारी भाव हो जाएगा। परंतु श्री कृष्ण में निष्ठा रखते हुए अन्य वस्तु उनके प्रति अवज्ञा की भावना, वो स्थायी भाव होगी, वहां पर मुख्य जो है वो मुख्य वस्तु होगी कृष्ण शमो मन निष्ठता बुद्धि, कृष्ण में बुद्धि का लग्न। तो सीधी सीधी बात हुई, कहीं सदसद विवेक इसको स्थायी माना, परंतु ये मुख्य वस्तु नहीं, ये एक नकारात्मक उपलब्धि है कि कौन सी वस्तु सत है कौन सी असत है। अब सत तो कोई भी हो सकती है, अभी एक जगह पूरे तत्व में नहीं पहुंचे, कृष्ण में नहीं पहुंचे, सत विवेक तो कुछ भी हो सकता है, अरे ब्रह्म भी हो सकता है, धर्म भी हो सकता है, सदाचार भी हो सकता है, सत विवेक, इसलिए वो स्थायी भाव नहीं है। तो धर्म या जो कहीं रिचुअल्स में, कर्मकांड में या एथिक्स में जो सत विवेक है, वो भी कहीं धर्म हो सकता है, वो भी सत्विवेक हो सकता है, उसमें भी कि ये उचित है ये अनुचित नहीं है, परंतु उसको मुख्य नहीं कहेंगे, वो भी संचारी है, क्योंकि श्री कृष्ण में जो प्रीति है उस कृष्ण की प्रीति में वो सहायक होकर के विराजमान। तो धैर्य नहीं हुआ, स्थायी भाव नहीं हुआ, स्थायी भाव कृष्ण में जो निष्ठा है, अचल जो स्थिति है, उसका नाम ही शमो मन निष्ठता बुद्धे, बुद्धि की मन निष्ठता वो ही स्थायी भाव है इस। हाँ हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी ज्ञान के लिए हो जाएगा, ज्ञान के लिए वो हो जाएगा, ज्ञान तो वो उसे ही मानेंगे, परंतु हम यहाँ पर कृष्ण रति की बात कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण ही स्थाई, कहीं कृष्ण में निष्ठा होनी चाहिए, ब्रह्म में, परमात्मा में, या धर्म में, या कर्तव्य में, या अपना जो कार्य है उस कार्य के प्रति हम कितने आसक्त होकर के विराजमान है, अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा, वो सब कुछ नहीं है, उसको हम स्थाई भाव नहीं कहेंगे, वो सत्सत विवेक है, धृति है, सत्सत विवेक है वो नहीं। और निर्वेद का मतलब है किस चीज से अनास्था होना, वो भी नहीं है। मुख्य जो स्थाई भाव होगा वो स्थाई भाव होगा कहीं कृष्ण में निष्ठा होना, और कृष्ण में निष्ठा नहीं हो रही है तो, या होने के बाद में फिर खो गई है, तो इष्ट में अनिष्ट की जो प्राप्ति हुई, इष्ट को प्राप्त करके फिर उसको जो खोया गया, तो तब वो निर्वेद, संसार के प्रति घृणा और अपने प्रति भी घृणा, हाय हम अपनी चीज की रक्षा नहीं कर सके, ये जो भाव है अपने प्रति भी घृणा, अपने प्रति भी दंड की भावना, ये केवल व्यवचारी होगा। तो निर्वेद व्यवचारी भी हो सकता है, और निर्वेद कहीं कृष्ण निष्ठा उसको बढ़ाने वाला है, इसलिए कृष्ण निष्ठा मुख्य स्थाई भाव है। तो निर्वेद स्थाई भाव नहीं है, निर्वेद एक व्यवचारी भाव है, ये यहाँ पर स्थापित किया गया, ये इसमें इसकी बारीकी है। क्या अन्य लोग तो निर्वेद को स्थाई भाव कहते हैं, पर हम निर्वेद को स्थाई भाव नहीं कहेंगे, हम श्री कृष्ण में मन निष्ठता बुद्धि जो शम है उसको स्थाई भाव कहेंगे, और शम का यह संचारी भाव होकर के, शम का प्रोत्साहन करने वाला ये एक भाव होकर के निर्वेद विराजमान हो जाएगा। और निर्वेद की गिनती 33 संचारी भावों में भी की गई है, निर्वेद ग्लान चिंता, ये संचारी भावों के भीतर भी निर्वेद को गिना गया। अब एक नए लहरी की का प्रारंभ कर रहे हैं, वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रीति भक्ति लहरी माने दास्य भक्ति, उस लहरी का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। श्रीधर स्वामी भी स्पष्टम अयमेव रसोत्तम रंग प्रसंगे सप्रेम भक्ति काक्ष प्रकर्तित कीर्तिता। श्री श्री स्वामी पाद ने स्पष्ट रूप से दास्य को ही रस माना है, उन्होंने कहा है भक्ति रस में मुख्य रूप से दास ही रस है। श्री कृष्ण प्रेमे रे अद्भुत स्वभाव गुरु सम लघु सबे कौरे दास्य भाव। जो बड़े हैं वे भी दास्य रखते हैं, जो समान हैं वे भी दास्य रखते हैं, और जो छोटे हैं वे भी दास्य भाव रखते हैं। तो श्री स्वामी ने दास्य को प्रमुख रस माना, और एक बड़े आश्चर्य की माने मजे की बात भी है, एक आश्चर्य की बात भी है कि कोई कैसे भी प्रीति रखता हो ठाकुर से, अंदर का दास्य, चाहे प्रिया बन करके श्याम सुंदर की सेवा करे तब भी दास दास दास की तरह से सेवा करेगा, मित्र बनेगा तब भी दास, दास है तो दास है ही है, यदि कहीं माता पिता है तो वो भी दास दास की तरह से बालक की सेवा करेंगे, सब तरह की सेवा करेंगे। तो दासी भाव जो है वो कहीं आधारभूत है, और सभी दास ही बन करके सेवा करना अंत में चाहते हैं, उनका अपना भाव भले कोई कुछ भी हो तो सेवा सबकी दास की तरह से ही होगी। तो श्री कृष्ण प्रेम का ये अद्भुत स्वभाव है कि गुरु माने जो बड़े हैं, जो समान है अवस्था में, और जो छोटे हैं वे सब के सब दास्य भाव रखते। तो श्रीधर स्वामी स्पष्टम अयम एव रसोत्तम है, श्रीधर स्वामी के मत में दास्य भाव ही सर्वोत्तम रस है। रंग प्रसंगे सप्रेम भक्ति काक्ष प्रदर्शिता। कंस के रंगस्थल में इसको ही उन्होंने सप्रेम भक्ति कही, के सब लोगों में सप्रेम भक्ति कही, मल्लाराम अश्विनी राम इत्यादि में जो जहां मुख्य भक्ति कही गई वो मुख्य भक्ति कही, प्रेम भक्ति दास्य भक्ति को ही मुख्य कहा। माने मल्लों को देख करके हाय मेरे बेटा के ऊपर ये क्या आपत्ति आ रही है, और भक्तगण जो हैं कहीं जो कृष्ण में उत्साह भाव है उस उत्साह भाव के भीतर वे सखागण अपने मित्र भाव को मिला दे, और कृष्ण ने कैसी सुंदर पटक मारी इस मल्ल को, ये भाव लेकर के अपने भाव को ही प्रकट कर रहे हैं। या वहां पर भी दासगण थे, वे दासगण कहीं अपने भाव को ही कहीं प्रमुख रूप से प्रकट कर रहे हैं। जितने भी अन्य दासगण वहां पर, अन्य जितने भी श्रोता हैं उनमें जो दासगण हैं उनके भाव ही कहीं प्रमुख हो करके, तो प्रीति रखने वाले चाहे शांत हो, चाहे प्रीति रखने वाले दास हो, सखा हो, वहां पर बात्सल्य रस के परकर हैं और मधुर रस के भी परकर हैं, ये सबके सब दास्य भाव को ही कहीं प्रधान करके मान रहे हैं। तो रंग प्रसंगे, रंग के रंग प्रसंग में श्री शिव स्वामी ने सप्रेम भक्ति काक्ष इसे प्रेम भक्ति कह के निरूपण किया, और ये कहा कि अन्य जो भाव हैं जैसे कहीं करुण रस या विभत्स रस या भयानक रस, ये भी दास्य भाव का अनुगत होकर के विराजमान हुए। चार प्रकार के भाव पहले वर्णन में आए थे जो कि कृष्ण सेवा के विरोधी हैं। एक तो वियोग में कृष्ण सेवा नहीं मिलती है, करुण में कृष्ण सेवा नहीं मिलेगी, दुखात्मक है, ये चार भाव दुखात्मक है। वियोग तो यहाँ पर वियोग की तो बात है नहीं, यहाँ पर बारह रस जो गिनाए वो तो वियोग तो उन्हीं का एक पक्ष है। तो वियोग, फिर करुण, फिर भयानक और विभत्स, ये तो करुण भयानक विभत्स ये तीन रस कहीं दुखात्मक है, परंतु दुखात्मक रस भी जो प्रियजन हैं कृष्ण के उनके हृदय में कहीं संचारी बन करके ये प्रोत्साहक बन करके विराजमान हो गए और स्वयं ने अपने आप को गौण बना लिया, तो गौण रति बन करके ये वहां पर अपनी अपनी जो रति है वो तो हो गई गौण, और वो विभत्स रस को, भयानक रस को और करुण रस को कहीं बढ़ाने वाली हो करके विराजमान हो। तो श्रीधर स्वामी स्पष्टम अयमेव रसोत्तमः, श्रीधर स्वामी के द्वारा इसको ही सर्वोत्तम रस कहा गया है। रस प्रसंगे सप्रेम भक्त नाम करके कहा गया है, रस प्रसंग में इसको ही प्रेमा भक्ति रूप में भी कहीं कहा गया है, सप्रेम भक्ति कहकर के श्री स्वामी ने निरूपण किया है। रति स्थायीताम नाम कौमुदीकृत भी अप्यसौ, इसी प्रकार नाम कौमुदीकार महीधर है इनका नाम मूल, और उन्होंने नाम कौमुदी नामक एक ग्रंथ लिखा, तो नाम कौमुदीकार हरिनाम कौमुदी इन्होंने महीधर जो है उन महीधर ने भी इनको रति स्थायीताम, उन्होंने रति को ही स्थायी माना है। शांतत्वे नायमेवाध्या सुदेवाद्वयी च वर्ण्यता, और सुदेव आदि ने इसे ही शांत नाम से भी कहीं वर्णन किया, शमो मनिष्ठता बुद्धे ये कहकर के शांत भाव से भी कहीं श्रीमद् भागवत के आधार पर शांत करके भी वर्णन किया है। आत्मोचित तो रति स्थायीताम नाम कौमुदी कृद्धि अप्यसौ, जो प्रीति भक्ति लहरी है, मान दास भक्ति का प्रसंग चल रहा है, दास भक्ति को श्रीधर स्वामी ने सप्रेम भक्ति कहा। नाम कौमुदीकार ने दास भक्ति को ही कहीं रति कहा, कृष्ण रति। और सुदेव जी इन्होंने इसको शांत नाम भी दिया है, सुदेव ने इनको शांत नाम दिया है। तो शांतत्वे नायम एवाद्धा सुदेवाद्यैश्च वर्णिता है। इस प्रकार प्रीति भक्ति रस या दास भक्ति रस, इसके तीन नाम हो गए। एक नाम हो गया दासी भक्ति, दूसरा हो गया सप्रेम भक्ति, तीसरा हो गया रति रति, ये तीसरा नाम हो गया। और एक चौथा नाम हो गया शांत। ये इसके एक ही दास भक्ति के ये चार नाम हो गए। आत्मोचित विभावाद्यय आस्वाद नियताम नीता चेतस भक्ता नाम प्रीत भक्ति रसो भल। अब इन चार नामों में तत्वतः यदि देखा जाए तो मैंने श्री स्वामी ने जो प्रीति भक्ति रस नाम दिया या दास भक्ति रस नाम जो दिया, वो नाम ही ज्यादा स्पष्ट है। अन्य नामों में कहीं दूसरे नाम कहीं मिल जाएंगे। अब श्री स्वामी ने जो सप्रेम भक्ति कहा, अब सप्रेम भक्ति में सारे प्रेम आ जाएंगे तो कभी ये अतिव्याप्ति या अव्याप्ति जैसे ये दोष हैं वो उन नामों में आ जाएंगे। परंतु तो हम जो नाम दे रहे हैं प्रीति भक्ति रस, वो प्रीति भक्ति रस सप्रेम भक्ति या रति या हम उसे शांत, ये तीन नाम न दे करके इनको हम प्रीति भक्ति रस देंगे। अब शांत कहने से वो वाला शांत चला जाएगा ब्रह्म रूप में कृष्ण की उपासना, वहां पर कहीं चित्र लग जाएगा तो कहीं भ्रम हो सकता है। इसलिए कोई भी परिभाषा तब सफल होती है, सत्य होती है, जबकि वह अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव और विरुद्ध ये चार दोषों से रहित हो। अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव और विरुद्ध ये चार दोषों से रहित हो। अतिव्याप्ति किसे कहते हैं, बोलो जो कहीं पक्ष में भी हो और पक्ष के अलावा भी किसी दूसरी वस्तु में हो। जैसे घोड़ा किसे कहते हैं, गाय किसको कहते हैं, वो चार पैर वाली जो है वो गाय होती है। अभी कोई परिभाषा है क्या, चार पैर वाला तो मेढक भी होता है। तो ये अतिव्याप्ति हो गई, ये परिभाषा नहीं हो सकती कि चतुष्पादत्वम लक्षणम ये अतिव्याप्ति हो गई। अव्याप्ति जो उड़ जे वो गाय होती है, कोई ऐसी है, होता है क्या, किसी ने सपने में उड़ती हुई गाय को देखा होगा, ऐसी गाय होती है क्या। तो ये अव्याप्ति जो लक्षण गाय में है ही नहीं उसको उसमें कहना, तो अतिव्याप्ति नहीं होना चाहिए, अव्याप्ति नहीं होना चाहिए, असंभव असंभव भी नहीं होना चाहिए कि गाय के चार मुख होते, ये असंभव हो जाए। इसलिए लक्षण उसी कहेंगे जो अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव इन तीनों से विरुद्ध तो होगा ही नहीं, विरुद्ध विरुद्ध बात माने अब होगी नहीं। तो उसे तीनों से अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव इन तीनों से जो रहित होकर के ठीक असाधारण किसी वस्तु के धर्म को बताए उसका नाम लक्षण होगा। तो गाय का लक्षण क्या होगा, शासनानिमान पशु, जिसके गले में झालर है, ऐसा जो पशु है वो किसी में नहीं होती है झालर, भैंस के भी नहीं होती है, अन्य के भी नहीं होती है। तो शासनानिमान शासना जिसके हो, गले में झालर हो, उसको हम गाय कहेंगे। तो ये गाय का असाधारण लक्षण हुआ, गंधवती पृथ्वी, ये गाय का असाधारण लक्षण हुआ, ये गाय का असाधारण लक्षण हुआ गंधवती। पृथ्वी, ये असाधारण लक्षण है। इसके अलावा कोई ये कहा जाए कि शब्दवती पृथ्वी, ठीक है पृथ्वी में शब्द भी होता है, परंतु वो ही लक्षण नहीं है उसका मुख्य। शब्द तो आकाश में भी है, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी, अव्याप्ति हो जाएगी। जो तो यहां पर ये तीनों जो नाम दिए वो तीनों नाम उतने ठीक नहीं थे, माने सप्रेम भक्ति भी नाम ठीक नहीं था, कृष्ण रति ये नाम भी ठीक नहीं था, और जो शम तीसरा कौन सा था, हाँ शांत, शांत ये नाम भी ठीक नहीं था, क्योंकि शांत कहने से ब्रह्म वाली शांत भक्ति आ जाएगी, कृष्ण को ब्रह्म रूप में उपासना करने वाली वो आ जाएगी, इसलिए हम इसको प्रीति भक्ति रस ही कह रहे हैं, माने दास भक्ति रस कह रहे हैं। अब ये दास भक्ति, कृष्ण मेरे सेव्य हैं, मैं कृष्ण का सेवक हूं, ये भाव जहां है, तो कहीं श्री कृष्ण के प्रति संभ्रम की भावना और कहीं कृष्ण के प्रति मैं उनका लाल्य हूं गौरव की भावना, संभ्रम और गौरव ये दो भक्ति जहां पर विराजमान होंगे उसको हम कहेंगे दास्य भक्ति। कृष्ण का मैं कहीं अपना परिवार का सदस्य हूं ये भाव धारण करके अपने आप को कहीं लाल समझना, अपने नाम के आगे लाल जोड़ लेना, ये इसका मतलब गौरव, कहीं राग संबंध जो है वो राग संबंध भी कृष्ण के साथ में जोड़ रहे हैं कि अमुक लाल, तो लाल का मतलब है गौरव के परिवार के एक सदस्य में वे बड़े हैं और हम उनके छोटे छोटे पाल हैं, इसलिए अपने नाम के आगे लाल जोड़ लेना, तो ये कहीं गौरव। तो दास्य भक्ति दो प्रकार की, एक संभ्रमयी माने आदर की, अत्यंत आदर की, और दूसरी कहीं ये हमारे बड़े हैं और बड़ों के छोटों का जो आदर होता है उस आदर को धारण करके ठाकुर के साथ में उनकी सेवा करना, जैसे छोटे बालक बड़ों की सेवा करेंगे ऐसे ही यहाँ सेवा करते हुए कोई विराजमान हो, परंतु परिवार संबंध को जोड़ करके, पारिवारिक संबंध को जोड़ करके, या कहीं सेव्य सेवक संबंध को जोड़ करके, देह के संबंध को जोड़ करके जहां सेवा करते हुए विराजमान हो वहां गुरु भाव, तो गौरव भाव होना चाहिए या कहीं आदर का भाव होना चाहिए। सामान्य आदर भाव में और गौरव भाव में अंतर यह है कि सामान्य आदर भाव में केवल किसी की महिमा का विचार तो है परंतु संबंध नहीं, महिमा का विचार तो है परंतु संबंध नहीं है, और गौरव भाव में हम परिवार के सदस्य हैं, सबसे छोटे सदस्य हैं, और ठाकुर जी हमारे स्वामी हैं, हमारे घर के बड़े हैं, और उनके साथ में जो संबंध है और उनके लाड़ले होकर के हम विराजमान, हमारे वे गौरवपूर्ण और हम उनके लाड़ के पात्र होकर के विराजमान हैं, ये भाव जहां पर है तो गौरव प्रीति जहां पर है वहां दास भक्ति को ज्यादा श्रेष्ठता प्रदान की गई, और जहां संभ्रम प्रीति है किसी के पद के कारण पास उनके प्रति आदर किया जा रहा है, किसी के धन को देख करके, ज्ञान को देख करके, उनके पद को देख करके, उनकी महिमा को देख करके आदर किया जा रहा है, परंतु कहीं कोई उनके साथ में अपनी लिंक नहीं है तो वो संभ्रम प्रीति होगी। गौरव प्रीति ब्रज में हो जाएगी, तो वहां पर लाल ये गुरु हैं हमारे, ये भाव धारण करते हुए बड़े हैं, तो पार्वत शरीर के संबंध से भी कहीं बड़े होकर के जहां विराजमान हैं वहां गौरव प्रीति हो जाएगी। इस देह को लेकर के जहां संबंध है वो गौरव प्रीति हो जाएगी, और जहां वैभव को लेकर के किसी के प्रति आदर है वो संभ्रम प्रीति हो जाएगी। बारी की बात है, इसलिए कहीं गौरव प्रीति होना ज्यादा अच्छी बात है। और हमारे ब्रज का एक बड़ा सुंदर शब्द है लाडली, ये सखी लाडली है, किशोरी जी लाडली है, श्याम सुंदर बड़े लाडले हैं, ब्रजवासी बड़े लाडले हैं। तो ये लाल शब्द अत्यंत अत्यंत बहुत प्रिय है और इसमें कहीं देह संबंध की भी जो निकटता मधुरता है वो कहीं विराजमान। तो ये एक बहुत बड़ी बात है देह संबंध की, कहीं ना कहीं देह संबंध से कि ये देह उनसे उनके लिए है, वे कहीं हमारे अपने प्यारे होकर के विराजमान है। इसलिए जहां अत्यंत निकटता को प्रकट करना होता है वहां कहीं लाल शब्द का प्रयोग करते हैं, लाल देखिए कितना लाल शब्द सार्थक शब्द है, उसमें अपने देह के साथ में ठाकुर का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं प्रकट हो रहा है। तो बाकी बिहारी लाल, राधा वल्लभ लाल, राधा रमन लाल, हर जगह लाल शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो लाल शब्द कहीं ये है कि हमारा केवल उनकी महिमा के कारण उनसे हमारी प्रीति नहीं है, बल्कि हमारा कहीं इमोशनल उनके साथ में भी कहीं कोई अटैचमेंट है, उनके साथ में कहीं जुड़े हुए। ये लाल शब्द में जो निकटता कहीं प्राप्त हो रही है वो प्रकट हो रही है। तो एक संभ्रम प्रीति है और एक गौरव प्रीति है। संभ्रम प्रीति में महिमा कहीं ज्यादा है और गौरव प्रीति में कहीं व्यक्ति के साथ में हमारे साथ में उनका कोई संबंध भी है, उस संबंध को लेकर के भी कहीं बात कही गई। तो आत्मोचित व्यवहार, अपने मन के अपने भाव के उचित जो व्यवहार इत्यादि हैं उनसे प्रीति आस्वाद्य नियताम, जहाँ विभाव अनुभाव संचारी भाव इन संपत्तियों से पोषित होकर के श्री कृष्ण के प्रति जो कहीं दास्य भाव है, प्रीति भाव है, वो प्रीति भाव जहाँ आस्वादनीय बन करके विराजमान हो जाए, दास्य सेवक का भाव जहाँ आस्वादनीय बन करके विराजमान हो जाए, नीता चेतस भक्तानाम प्रीत भक्ति रसो भवेत, वही विभाव आदि सामग्री से पुष्ट होकर के फिर भक्ति रस बन जाता है। तो भक्त चेतानाम नीता, भगवान भक्तों के चित्त में लाने पर वो ही प्रीति भक्ति रस बन जाता है। अब अनुग्राह्यस्य दासत्वात् और लालत्वात् अप्ययम् द्विधा, जो अभी बात कह रहे थे वही बात आगे की पंक्ति में उसी बात को कह रहे हैं कि हम लोग सब अनुग्राही हैं, श्री मदन मोहन के मदन मोहन अनुग्रह करने वाले, हम सब अनुग्राही हैं। तो अनुग्राही है, अब ये अनुग्रह दो तरह के हो सकते हैं, एक तो दास्य और एक लाल। दास्य तो वेतन में ही, वेतन भोगी भी हो सकता है, किसी को वेतन दी और वेतन के बदले उसकी सेवा ली जा रही है वो भी दास हो गया, परंतु वेतन लेकर के सेवा की किस काम की, दो कौड़ी की सेवा, परंतु अपने नाती के बाबा की जो सेवा होगी, दादा की जो सेवा होगी, दादा की जो प्रीति होगी वो कहीं वो वेतन के आधार पर नहीं है, वो स्वाभाविक है, वो जो प्रीति कर रहा है, और नाती जो बाबा की सेवा कर रहा है और बाबा जो नाती की सेवा कर रहा है, वे दोनों की दोनों जो सेवाएं हैं वे अपूर्व मीठी हैं और उसमें कहीं गौरव प्रीति के कारण सेवा की जा रही है। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर हुआ, दास बन करके एक पेड सर्वेंट होकर के कोई सेवा करे और एक कोई भाव संबंध के कारण सेवा करे, तो इनमें दास की अपेक्षा जो लाल्य भाव है वो लाल्य भाव ज्यादा श्रेष्ठ है कि ये हमारा लाला है। तो किसी को लाला बनाकर की सेवा करना, उसका पालन करना, और किसी को दास बनाकर के उसका पालन करना, दोनों चीजों में बहुत बड़ा अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है। तो यहाँ पर अनुग्राह्य से दासत्वात, जो अनुग्राही है वे दास भी हो सकते हैं, और दास में उनकी सेवाएं, उनका जो श्रम लिया जा रहा है उसका कुछ प्रतिफल भी उनको दिया जा रहा है, परंतु माने वेतन भी दिया जा रहा है, परंतु जो लाल्य है उसको कोई वेतन नहीं दिया जा रहा है, वो भाव संबंध के कारण ठाकुर की सेवा की जा रही है। इसलिए सब जगह जहां ज्यादा प्रीति है वहां पर लाल शब्द का ही प्रयोग करते हैं कि राधा वल्लभ लाल, श्री राधा रमन लाल, बांके बिहारी लाल, मदन मोहन लाल। तो ये लाल शब्द जो है उनका खूब ज्यादा प्रयोग, अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। तो अनुग्रह दास भी हो सकता है, लाली भी हो सकता है, ये दो प्रकार का है। विद्यते संभ्रम प्रीति, इस आधार पर संभ्रम प्रीति कहीं भिन्न हो जाती है। तो दास में तो गुण के कारण या उनकी महिमा के कारण कहीं प्रीति है, परंतु गौरव प्रीति जो है उसमें जो सेव्य है वह ठाकुर को अपना बड़ा समझता है, गुरु समझता है, और गुरु समझ करके उनकी कृपा को प्राप्त करता है। जैसे नाती के प्रति दादा का अपूर्व प्रेम, ग्रैंडफादर का अपूर्व प्रेम है, ऐसे ही यहाँ पर जो लाल्य है वो गौरव प्रीति, और जो छोटा है बालक वो भी वहां गौरव प्रीति के कारण आदर करते हुए, सेवा करते हुए विराजमान है। हाँ, वो दास हो गए हैं, दोनों ही दास है, सामान्य रूप से दोनों ही दास हैं, परंतु एक को हम कहेंगे संभ्रम प्रीति और दूसरे को हम कहेंगे भाव संबंध भी कहीं जुड़ा हुआ है उसको हम कहेंगे गौरव। और गुरुता का भाव, तुम बड़े हो और बड़े होकर के हम तुम्हारे पालने हैं इसलिए हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, तो वार्ड के रूप में कृष्ण की सेवा करना ये एक अलग बात है, गार्डियन के रूप में कृष्ण की सेवा करना और हम उनके आपके वार्ड हैं इस तरह से सेवा करना, और हम आपके द्वारा पोषित होकर के आपके सर्वेंट हैं इस रूप में सेवा करना, ये दोनों अलग चीज, दोनों अलग चीज, दोनों दोनों प्रकार के दास ही होते हैं। जहां सेवक भाव है वहां पर भी दास है, और जहां पर लाल्य भाव है वहां पर भी दास है। तो अनुग्राही माने जिसके ऊपर अनुग्रह किया जा रहा है, ऐसे व्यक्ति दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो दास रूप में या पाल्य बालक रूप में। हम अपने पाल्य बालक मानते हैं इसलिए गौरव प्रीति है, और जहां दास के रूप में मान रहे हैं वहां पर संभ्रम प्रीति है। दास के रूप में मानने पर कहीं अपराध का भय है, परंतु दास के रूप में मानने अपराध का भय है, परंतु लाल्य जो है उनमें अपराध का भय नहीं, और उनके अपराध अपने आप क्षमा है। जो लाल्य है उसके अपराध अपने आप क्षमा है, और जो दास है उसके अपराध क्षमा नहीं है, उसको क्षमा करवानी पड़ेंगे, परंतु जो लाल्य है उसके अपराध अपने आप क्षमा होते हुए, इसलिए लाल्य भाव रखना चाहिए कहीं लाल्य भाव रखना चाहिए, ये भी एक मुख्य बात हुई, लाल्य भाव रखना चाहिए, दास भाव रखने में फिर अपराध क्षमा कराना पड़ेगा बार बार, परंतु लाल्य भाव रखने में अपराध क्षमा कराने की जरूरत नहीं है। कभी भी आए और धम से बाबा की गोदी में, दादा की गोदी में लद गए और दादा की मूंछ पकड़ करके खींच रहे हैं और दादा के गाल के ऊपर चाटा भी मार रहे हैं, दादा को बड़ा अच्छा लग रहा है। दादाजी को छोटा बालक गाल के ऊपर चाटा मार रहा है, बाल पकड़ करके खींच रहा है, मूंछ पकड़ करके खींच रहा है, तो आनंद आ रहा है। तो वहां अपराध भी कहीं आनंद के रूप में विराजमान है, जबकि कोई दूसरा ऐसा नहीं है। और दादाजी छोटे बालक से कह रहे हैं, अच्छा पीठ के ऊपर चढ़ जा, अब मेरी पीठ दबा दे, और बालक खड़े होकर के खूब दबा रहा है, कूद रहा है। तो वहां दादाजी के पीठ के ऊपर और हाथ के ऊपर पैर रख करके कूदने में अपराध नहीं है, उल्टा आनंद है। दादाजी को भी आनंद और बच्चा को भी आनंद, लाल को लालन को भी आनंद। तो ये दास सेवा और सेवा सेवा हो रही, तो ये दोनों। नहीं नहीं नहीं, वो भी वहां पर लाल भाव रखते हैं, मूलतः तो लाल भाव ही आएगा, ऐश्वर्य भाव आने पर भी अंत में लाल भाव ही आ जाता है, सम्मानी प्रीति होने पर भी उसका परम फल राजनयिक प्रीति है, तो वहां पर भी कुछ कुछ झलक आ जाती है, ज्यादा स्थायी नहीं रहती है, ये बात जरूर है, स्थायी नहीं रहती है, स्थायी वहां पर फिर वो ऐश्वर्य भाव भी आ जाता है तुरंत। हाँ, फिर ऐश्वर्य भाव आ जाता है, और फिर कभी बाल्य भाव, तो रिश्ते हैं ठाकुर बासल्य भाव में, लाल्य भाव में जैसे रिश्ते हैं वैसे ऐश्वर्य भाव में रिश्ते नहीं, रिश्ते सदा प्रीति से है, प्रीति की अधिकता में। तो अनुग्राह्य से दासत्व लाल्यत्वात्, कहीं दास है कहीं लाल्य है, तो जहां दास है वहां पर हो गई सम्मान प्रीति, और जहां लाल्य है वहां पर हो गई गौरव प्रीति। अब सम्मान प्रीति का वर्णन कर रहे हैं, दासाभिमानं कृष्णे स्यात् प्रीतः संभ्रमोत्तमतरः, जो दास अभिमानी है उनकी कृष्ण में जो प्रीति होती है वह संभ्रम माने आदर, ये बड़े हैं ये, इससे युक्त होती है, संभ्रमोत्तर प्रीति होती है, माने उनमें आदर की भावना है, और आदर की भावना ये कि गुरु जी का आसन लग रहा है तो उस पर कहीं पैर नहीं लग जाए, आसन हटा करके फिर जाएंगे, और छोटा बालक तो सीधा गोदी में लदेगा, तो दोनों में अंतर हुआ। तो जहां संभ्रम प्रीति है वहां कहीं हमारी छाया भी ठाकुर जी के ऊपर नहीं पड़ जाए, छाया बचा करके कहीं रखेंगे, और जहां लाल्य प्रीति है वहां लाल्य प्रीति में बस उतना नहीं, और वहां पर ठाकुर भी उस अपराध को कहीं गिनते नहीं, ठाकुर भी उनके अपराध को गिनते नहीं। हाँ, वो रखती हैं बंद बंद, वो भी मैंने कहीं लाल्य प्राप्त पात्र हैं, अब ये यही भाव है उनका मंजिलों में, लाल्य भाव जो है वो लाल्य भाव ही प्रधान संबंध है, संबंध है, और अत्यंत संभ्रम नहीं है, माने वैभव का संभ्रम नहीं है, वैभव का संभ्रम नहीं है, और वे वहाँ माने सेवा में कभी सेवा करते हुए वे भी सेवा कर सकती हैं, आदर रखती हैं, आदर का भाव रखती हैं, परंतु प्रीति इतनी ज्यादा है कोमलता की कि उनके प्रति भी बड़ा स्नेह, अत्यंत अत्यंत स्नेह होकर के विराजमान, ऐश्वर्य भाव नहीं है, ऐश्वर्य भाव होगा वहां पर वो सम्मान प्रीति है, सम्मान माने भाई, सम्मान शब्द का अर्थ होता है डरना, और प्रीति जो है वो प्रीति का मतलब है कि बस लोभ, प्रीति लोभ पर आधारित है, और संभ्रम जो है वह कहीं डर पर आधारित है। तो विभाव सामग्री से पुष्ट होकर के संभ्रम प्रीति बन जाती है। हरि और उनके दास इसके आलंबन हुए हैं, हरि हो गए विषयालंबन और दास हो गया आश्रयालंबन। अब आलंबनोस्मिन द्विजः कृष्णो गोकुल वाशसु अन्यत्र द्विजश्चापि कुत्राप्येष चतुर्भुजः, अब ब्रज में गोकुलवासी जनों में श्री कृष्ण द्विभुज रूप में ही आलम्बन है, वहां पर कृष्ण की दो भुजाएं हैं, परंतु अन्यत्र माने द्वारका में कभी श्री कृष्ण द्विभुज हो जाते हैं और कभी चतुर्भुज हो जाते हैं। जो द्विभुज कृष्ण हैं उनको कहेंगे प्राभव प्रकाश, जहां कृष्ण की चार भुजाएं हो गई वहां पर उसको हम कहेंगे प्राभव विलास। ये अंतर प्राभव प्रकाश और प्राभव विलास। तो प्राभव प्रकाश रूप में दो दो स्वरूपी है, रास में भी प्राभव प्रकाश है, द्विजी हैं श्री कृष्ण और अन्य जितनी भी गोपी उतने के साथ में उतने स्वरूप धारण करके प्रीति कर रहे हैं वो भी प्राभव प्रकाश है, और द्वारका में भी प्राभव प्रकाश है, वहां भी द्विज हैं और ब्रज की सदा याद भी है, ब्रज का स्मरण भी, ब्रज के साथ में लिंक भी जुड़ी हुई है, इसलिए प्राभव प्रकाश ही कहलाएंगे। ब्रज में भी हैं, मथुरा में भी और द्वारका में भी है, एक काल में तीनों जगह हैं, नित्य ब्रज, नित्य मथुरा, नित्य द्वारका वे हैं भी। द्वारका में मथुरा में इनकी चार भुजाएं प्रकट हो जाए तो उसको प्रकाश नहीं कहेंगे, उसको फिर विलास कहेंगे, उसको विलास कहेंगे। बलदाऊ जी में प्राभव विलास है, क्योंकि थोड़े से अंतर है, कृष्ण स्वरूप से थोड़ा सा अंतर हो जाएगा तो प्राभव विलास हो जाएंगे। बलदाऊ जी प्राभव विलास है और चतुर्भुज कृष्ण का स्वरूप भी प्राभव विलास है, परंतु श्री बलदेव जहां ब्रज में हैं वहां पर तो हैं प्राभव विलास, परंतु जब द्वारका में चले जाएंगे और कहीं उनके हृदय में मैं नंद नंदन नहीं हूं, मैं बसदेव नंदन हूं और यादव हूं, ये विचार उत्पन्न हो जाएगा तो वैभव विलास हो जाएगा। बलदेव के दो स्वरूप हैं, प्राभव प्रकाश और प्राभव विलास, वैभव विलास। बलदेव विलास है क्योंकि कृष्ण से थोड़े से अंतर है इसलिए विलास हुए, परंतु ब्रज में गोप अभिमान रखने पर प्राभव विलास है और मथुरा में द्वारका में वैभव विलास, ये बलदेव का स्वरूप। तो प्राभव वैभव विलास हो जाएंगे वे, और श्री कृष्ण प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश ये हो जाएंगे, या दो की जगह चार भुजाएं कभी आ जाए तो वैभव प्रकाश हो जाएगा। हाँ हाँ, प्राभव प्राभव विलास हो जाएगा। प्राभव का मतलब है एक ही वस्तु का कई बिंब हो जाना, जैसे रास में एक ही कृष्ण का कई बिंब हो जाना, उसको हम प्राभव कहेंगे, और जहां ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है उसको वैभव कहेंगे। श्री कृष्ण रास में जैसे अनेक रूप हैं तो वो प्राभव प्रकाश हो जाएंगे। हाँ प्राभव प्रकाश हो जाएंगे। हाँ प्रकाश माने अलग अलग, प्राभव का मतलब है कि मूल मूल स्वरूप में, मूल स्वरूप में बिला अपने वैभव में नहीं है बल्कि प्रभु रूप में वे विराजमान। हाँ कुछ करे अच्छा ठीक। तो हरि आलम्बनोस्मिन द्विविजा कृष्णो गोकुल वासिसु, श्री कृष्ण गोकुल वासियों में द्विज जो कृष्ण हैं वे विशेष रूप से आलम्बन हैं, कृष्ण को आलम्बन कारक वे कृष्ण कभी द्विभुज हैं और कभी चतुर्भुज हैं। अब ब्रज में कृष्ण द्विभुज होकर कैसे विराजमान हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। यहाँ श्री कृष्ण का विषयालंबन रूप में कृष्ण ब्रज में कैसे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं कि नमाम बोर धर बंधुर करयुगेन वक्त्रांबुजे निधाय मुरली स्फुरन पुरट निंद पट्टांबर शिखंड कृत शेखर शिखरण सते पर्यटन प्रभु दिव दिवौकसो भुवि धिनोति नक्किंकरान। यहाँ पर प्रभु दिव्य दिवो कसो भूमि दिनोत नक किंकरा, कि हमारे जो प्रभु हैं वो स्वर्ग में भी हम किंकरों को आनंदित करते हैं और पृथ्वी पर भी दिव्य और भूमि आकाश में भी वे हमको आनंदित कर रहे हैं और भूमि माने पृथ्वी पर भी आकाश उनको हमको दिनोति माने आनंदित कर रहे हैं। कोई दास कह रहे हैं, देवता इत्यादि कह रहे हैं कि वे श्री कृष्ण हमको आनंदित कर रहे हैं। श्री कृष्ण कैसे हैं? नवाम्बुधर बंधुरा, नए अम्बुधर माने बादल, जल को जो धारण करे उसको अम्बुधर कहेंगे। तो नए बादल को अम्बुधर माने बादल, नए पानी को जो वाहन करने वाला है अम्बुधर, उनकी समान बंधुरा माने जो परम सुंदर है। तो नवाम्बुधर बंधुरा, नए बादल के समान जो बंधुर माने परम सुंदर होकर के विराजमान है। और कर युगेन बक्त्राम भुजे निधाय मुरली स्फुरन, और उन्होंने अपने कर युगेन दोनों हाथों से पकड़ करके मुरली को कहाँ रखा है? बक्त्राम भुजे, मुख कमल के ऊपर जिन्होंने मुरली को रखा हुआ है। जो नए बादल के समान बंधुर माने सुंदर दिख रहे हैं, कर युगेन माने अपने दोनों हाथों से बक्त्राम भुजे मुरली निधायो, जिन्होंने अपने आधार पर मुरली रख रखी है। और स्फुरन पुरट निंद पट्टाम्बरा, और जो स्फुरन माने सुशोभित हो रहे हैं, कैसे? पुरट निंद पट्टाम्बरा, जिनका रेशमी पीला वस्त्र पट्टाम्बर पीता मतलब कि पुरट निंदी स्वर्ण की भी निंदा करने वाला है। पुरट माने स्वर्ण, स्वर्ण की निंदा करने वाला, पट्ट माने रेशमी जिनका वस्त्र है जो सुशोभित हो रहा है, पुरट निंद पीताम्बर। वे और कैसे हैं कि शिखंड कृत शेखरा, जिन्होंने अपने मस्तक के ऊपर मयूर मुकुट उनको धारण कर रखा है। शेखर माने मयूर, मुकुट शेखर माने मुकुट, और शिखंड माने मयूर, मयूर पुच्छ को जिन्होंने मुकुट के रूप में मस्तक के ऊपर धारण कर रखा है। शिखंडे शिखंड माने मयूर मुकुट को, कृत शेखर रहा जिन्होंने माथे के आभूषण को के रूप में बनाया। और शिखर तथे पर्यटन, वे शिखरणी माने श्री यमुना, उनके तट पर शिखरणी नदी का नाम है, शिखर से पर्वत से शिखर से बहकर के जो आए उसका नाम शिखरणी। तो शिखरणा माने किसी नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर पर्यटन, जो विचरण करते हुए विराजमान है, यमुना तट पर जो विचरण करते हुए विराजमान है। प्रभु दिव्य, ऐसे मेरे प्रभु, दिव्य माने हम लोग जो सेवक, दिव्य माने स्वर्ग में रहने वाले हैं, दिवोक सह जो स्वर्ग में रहने वाले हैं हम सेवक, और भूमि माने पृथ्वी पर भी जो उनके सेवक हैं। तो दिव्य भूमि दिवोक सह, आकाश में और पृथ्वी पर जो हम उनके सेवक हैं, ऐसे न किंकरान, हम किंकरों को वे धिनोती अपने आनंदित कर रहे हैं। अब यहाँ पर देवताओं की बाल वचन है ये, इसका मतलब है कि ये संभ्रम प्रीति ही इनमें प्रकट हो रही है, देवता ऐश्वर्य का दर्शन करके ऐसा कह रहे हैं। संभ्रम जी No, they must worship the Shri Krishna with two hands, also, two arms also. No. They can worship as Shri Brahma is saying Shri Krishna. So, though Shri Krishna is a cowherd boy, Gop, even then Shri Brahma is worshipping him and praying him. सो दे में एंड श्री कृष्ण गोज टू वरुण देवता एंड वरुण देवता इज ऑल्सो वर्शिपिंग हिम एंड एट दैट टाइम श्री कृष्ण इज ऑल्सो बियरिंग टू आर्म्स ऑन यस यस नो जनरल जनरली दे वर्शिप चतुर्थ एंड मेनली इफ द इनकार्नेशन एंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ फोर आर्म्स इज फाउंड देन नॉर्मली इट इज काउंटेड इन शांत भक्ति नॉट इन दास भक्ति एंड हियर द चैप्टर इज ऑफ दास भक्ति यस यस दे आर स्टिल बट दे थिंक श्री कृष्ण दे टेक श्री कृष्ण टू बी द ईश्वर नो द मैनिफेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ श्री कृष्ण इज नारायण एंड द एक्सप्रेशन ऑफ नारायण इज सब एक्सप्रेशन इज अदर ऑल इनकार्नेशन मत्स्यकुंड वराह नृसिंह एंड ऑल दीस यस यस नो नो हाँ यस दे से लाइक दैट बट वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट Yes, yes, yes. But here, if Shri Krishna has ever manifested, expressed his four arms, then we will take him to be the Vaibhav Vilas. That will be Vaibhav Vilas, not Prakash. The Prabha Vilas. Sorry, Prabha Vilas. We will take him as Prabha Vilas. That sometimes while hide and seek, they are playing Aankhmichoni. And at a time Shri Krishna manifests his four arms. Then that is also Prabha Vilas. And seeing that Vilas, Shri Radhika is not accepting him. And Shri Gopis are not accept him in this. Balaram ji, Brij mein, Balaram, Prabha Vilas. Prabha Vilas. Dono hi hai, dono Prabha Vilas. Four hands Shri Krishna, four arms jo hain, they bhi Prabha Vilas hain. Aur Baldev kyunki unse kuch different hain. हाँ तो प्राव विलास होगी ना विलास का मतलब है जिनमें अंतर है हाँ कह रहे ना तो कृष्ण चतुर्भुज हो जाएंगे तो प्राव विलास हो जाएंगे भले अंतर है परंतु कृष्ण से अंतर है हाँ द्वारका में वो है क्षत्रिय अभिमान जो रखेंगे तो वो वैभव विलास हो जाएंगे और ये प्राव विलास है ब्रिज में नंदनंदन अभिमान को जो रखते हैं हाँ दोनों एक है परंतु द्वारका में क्षत्रिय अभिमान यदि है उनका तो वो वैभव विलास है और ब्रिज में यदि गोप अभिमान है तो वे प्राभव विलास है दोनों विलास हैं विलास विलास दोनों बराबर हैं हाँ परंतु एक जगह प्राभव होगा एक जगह वैभव होगा विलास विलास बराबर बल्लेव हैं विलासी हाँ भाई वो हाँ चार भैया खाली प्राभव विलास भाई वो विलास नहीं प्राभव विलास हाँ प्राभव विलास ब्रिज में प्राभव प्रकाश और द्वारका में द्विभुज कृष्ण प्राभव प्रकाश परंतु चतुर्भुज कृष्ण प्राभव विलास ये हो जाएगा प्राभव प्रकाश ब्रिज में है और वो इसलिए है रास में जैसे एक ही कृष्ण कहीं है बेबी द्वारका में कहीं दो भुजा में है तो कृष्ण के वैभव प्रभाव प्रकाशी है प्रभाव प्रकाश वे प्रकाश प्रकाश और चतुर्भुज होने पर विलास हो जाएंगे। अच्छा तो कभी ब्रज में तो द्विभुजी हैं और अन्यत्र द्विभुजक को आप ही और कुत्रापेश चतुर्भुजा, द्वारका में कभी द्विभुज भी हो जाएंगे कभी चतुर्भुज भी हो सकते हैं। तब द्विभुजी है मनुष्यकार है मनुष्य लीला है मनुष्य लीला में द्विभुजी है। तो यही कह रहे हैं नवामुत नए बादल के समान जो बंधुर माने सुंदर हैं, करयोगेन माने जिन्होंने अपने दोनों हाथों में बंशी ले रखकर बंशी पकड़ करके बक्त्र माने मुख अंबुज माने कमल मुख कमल के ऊपर बंशी को रखा है और उस मुरली से स्फुरन सुशोभित हो रहे हैं और पुरट निंदी सोने की भी निंदा करने वाले पट्टाम्बरा रेशमी पीतांबर को जिन्होंने धारण कर रखा है पट माने रेशमी रेशमी अंबर को उन्होंने धारण कर रखा है। शिखंड कृत शेखरा और शिखंड माने मयूर मुकुट उसको शेखर माने जिन्होंने अपना मुकुट बना रखा है मयूर पिच्छ को मुकुट बना रखा है और शिखरण तटे माने नदी के किनारे विराजमान है ऐसे प्रभुर ऐसे प्रभु दिव्य और भूवि चाहे वे स्वर्ग में जाएं और चाहे पृथ्वी पर हों हम देवों के सह हम जो स्वर्ग के रहने वाले देवतागण हैं उनके हम किंकरों के तो देवों के सह किंकराम हम स्वर्ग के निवासी किंकरों को धिनोति वे विशेष रूप से आकर्षित कर रहे हैं आनंद दिनोति माने आनंदित कर रहे हैं उनका दर्शन करके हमको परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। द्वारका में भी कृष्ण द्विभुज हैं इसका वर्णन कर रहे हैं कि प्रभु अनिशम पिशंग भाषा करयुग भाग असी कम्बु अम्बुदाभ नव घन इव चंचलक पिनद्धो रविशशि मंडल मंडिताश चकास कि ये जो प्रभु है ये प्रभु कैसे हैं प्रभु अनिशम ये प्रभु सदा अनिशम चकास्ती सर्वदा सुशोभित हो रहे हैं। चतुर्भुज रूप का वर्णन है कि ये चतुर्भुज स्वरूप सर्वदा सुशोभित हो रहा है ये प्रभु कैसे हैं अन्यत्र द्विभुज हाँ अन्यत्र द्विभुज द्विभुज का ही वर्णन है द्विभुज का वर्णन करें कि ये प्रभु कैसे हैं अनिशम माने सर्वदा पिशंग भाषा जिन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं और करयुग भाक जो दो भुजा वाले हैं द्वारका में भी दो भुजा वाले हैं करयुग भाक और असी और कम्बु अम्बुदाभ जो असी माने चक्र और कम्बु माने शंख भी लिए हुए विराजमान है तो असी और कम्बु लेकर के जहां विराजमान है शंख और चक्र ये लेकर के द्वारका में भी दो भुज से विराजमान है। नव घन एव चंचला पिनद्धा उस समय ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई नया बादल चंचला माने बिजली से ढक रहा हो रवि शशिमंडल मंडितः और वो नया बादल रवि शशि इन दोनों के मंडल से सुशोभित होकर के विराजमान हो रहा हो तो कहने का मतलब यह है कि कृष्ण तो हो गए नवघन कृष्ण तो हो गए बादल और उन्होंने जो पीतांबर धारण कर रखा है वो हो गया चंचला बिजली पीतांबर को धारण किए हुए हैं और उन्होंने जो चक्र ले रखा है वो हो गया रवि और जो शंख ले रखा है वो हो गया चंद्रमा शंख सफेद होता है तो ऐसा बादल जिसके एक ओर सूर्य चमक रहा हो और दूसरी ओर चमक चंद्रमा चमक रहा हो, ऐसा नया बादल जैसे सुशोभित होता है, ऐसे श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे हैं। ये अद्भुत अलंकार का कोई प्रयोग है कि ऐसा बादल कहीं दिखेगा नहीं कि एक काल में ही बादल के एक छोर में सूर्य हो, एक छोर में चंद्रमा हो ऐसे वे, और बिजली भी चमक रही हो। तो एक ऐसा बादल जो सूर्य चंद्र और बिजली तीनों से सुशोभित हो, ऐसे बादल के समान श्री कृष्ण द्विज रूप में कहीं द्वारका में सुशोभित हो रहे हैं। तो ये प्रभु हाँ ऐसी अपनी अपनी जहां पर कोई कुछ देते नहीं है, इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी अपनी रचना करके मैंने उसके उदाहरण दिए। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा रही दो आयुध रही, ऐसा ऐसा नहीं। और बिजली ब्रिज में भी कभी हाथ में रहती है और कभी फेंट में भी लगा करके रखते हैं, तो सेवा में वहां पे तो कभी जब भी इच्छा होती है तब तो प्रकट हो जाते हैं, कभी प्रकट हो जाते। और द्वारका में ऐसा नहीं है कि वो शंख चक्र हो ही हो, ऐसा है नहीं। कभी सामान्य रूप में दो भुजा भी हैं, बिना आयुध के भी हैं, और रुक्मिणी जी जहाँ उनके ऊपर चमर कर रही हैं तो वहां पर ताम उत्थाप्य चतुर्भुजा, चार भुजाएं एकदम प्रकट हो गई, तो उस समय कोई आयुध नहीं है और दो भुजा और भी प्रकट हो गई बिना आयुध के, तो ऐसा भी हो सकता है। और उस समय दो भुजाओं से गिरती हुई रुक्मिणी जी को झेल रहे हैं, एक भुजा से उनका अंचल ठीक कर रहे हैं और एक भुजा से उनके चुबुक का उन्नयन करते हुए कुछ मीठे वचन कह रहे हैं। तो बिना आयुध के भी भुजाएं कहीं रस का प्रकाशन करने वाली हैं। दोबारा सुन लें, अन्यत्र द्विज, कहीं द्विज होकर के भी कृष्ण विराजमान है। प्रभु माने मेरे कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण अनिश माने निरंतर पिशंग बासा, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, करयुग भाक, इनके दो भुजाएं हैं और उनमें असी कंबु, असी माने तलवार ये चक्र और कंबु माने शंख विराजमान हैं। अमुदाभ, वे अमुद बादल के समान आभा वाले हैं। नव घने एव, नए बादल के समान वे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। चंचल चंचला पिनद्धा, जैसे कोई नया बादल बिजली से ढका हुआ हो। रवि शशि मंडल मंडिता, वे रवि शशि मंडल से मंडित होकर के विराजमान हो रहे हैं। ललित माधव में उनके चतुर्युग का वर्णन किया कि चंचत कौतुभ कौमुदी समुदय कौमोद की चक्रयो हो सक्षे नोज्वल तैस तथा जलजो आढ़ चतुर्भिर भुजई दिव्यालंकरण संकट तनु संगी विहंगेश तुहु माम विस्मारय देश कंस विजयी वैकुंठ गोष्ठी श्रियम। कभी दारुक जो हैं वे कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी के ऊपर द्वारका में ही वैकुंठ साक्षात उतर आया है और वैकुंठ की जो शोभा हो रही है वो शोभा द्वारका की इस सभा की भी हो रही है। जैसे वैकुंठनाथ महा वैकुंठ में परम व्योम नारायण, जैसे परम व्योम में चार भुजाओं से युक्त हैं, ऐसे श्री कृष्ण भी यहाँ सभा में चार भुजाओं से युक्त होकर के दर्शन दे रहे हैं। अतः माम व्यस्मारयत, मुझे विस्मित कर रहे हैं, एष कंस विजयी, है ये कंस विजयी, परंतु मुझे विस्मित कर रहे हैं वैकुंठ गोष्ठी श्रियम, कि वैकुंठ की गोष्ठी की शोभा को ही ये यहाँ प्रकट कर रहे हैं। चंचत कौस्तु कौमुदी समुदय, जिनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि जो हैं उनसे निकलने वाली जो सुंदर किरणें हैं उनसे जिनका वक्षस्थल सुशोभित है। चंचत माने चमचमाती हुई, कौस्तुभ माने कौस्तुभ मणि, उसकी कौदी उसकी चांदनी चारों ओर फैल रही है। चंचत कौस्तुभ कौमुदी, जिनकी कौस्तुभ की कौमुदी चांदनी चारों ओर फैल रही है। समुदाय माने समूह, चांदनी का समूह चारों ओर फैल रहा है। वे कौमोद की चक्रयो, अपनी कौमोद की गला सुदर्शन नामक चक्र और संखे नोज्वल तई, सक्षे नोज्वल तई तथा जलजियो हो आद्यस्य जलजियो हो आद्यस्य चतुर्भुजै, और उनके साथ में उज्ज्वलित माने जो चमक रहे हैं जलजियो हो, जलजियो माने दो वस्तुएं जो कहीं समुद्र से उत्पन्न हुई, तो शंख भी समुद्र से उत्पन्न हुआ है और कमल भी समुद्र से उत्पन्न हुआ, इसे दोनों को जलजियो द्विवचन का प्रयोग कर दी कि दो जो जलज हैं उनसे जो उज्ज्वलित होकर के विराजमान हैं, चमचमाते हुए विराजमान हैं। सक्षेन उज्ज्वलतई चतुर्भुजाई, तो चारों भुजाएं इन चार आयुधों से युक्त होकर के विराजमान हैं। कौमोद की नामक गदा, सुदर्शन नामक चक्र, पांचजन्य नामक शंख और कमल, इनसे युक्त होकर के जो विराजमान है, शंख चक्र गदा पद्म इनसे युक्त होकर के जो विराजमान है, और इनके सक्षेन इन चारों आयुधों के सक्ष के द्वारा चतुर्भुज भुजाई, जिनकी चारों भुजाएं सुशोभित हैं, ये चारों आयुध विराजमान हैं जिनकी भुजाओं में। आयुध कहने का तात्पर्य है कि पद्म जो है वह हृदय के रोगों को दूर करने में आयुध है। पद्म के द्वारा कभी किसी का वध नहीं हुआ है, परंतु हृदय रोग का वध हुआ है, इसलिए उसको भी आयुध कहा गया। और शंख का जो ध्वनि है वह जितने भी शत्रु हैं उनके पराक्रम को कहीं खंडित करने वाला है, इसलिए शंख को भी आयुध कहा गया। और शंख के द्वारा, शंख की ध्वनि से पापों का को काट करके नष्ट कर देते हैं, इसलिए शंख भी आयुध है। चक्र गदा तो आयुध ही है, वे तो आयुध ही है, परंतु शंख और चक्र इनको आयुध कहकर के मानने का तात्पर्य यह है कि शंख के द्वारा माया की और अज्ञान की निवृत्ति, और पद्म के द्वारा हृदय में कामना वासना रूपी जो रोग हैं उनकी औषधि और उनका नाश करने वाली, ये दोनों आयुध भी है। इसलिए आयुध के रूप में ही श्री पुरुषोत्तम जी ने, जो वल्लभाचार्य जी के पंथी हुए और जो ग्रंथकार कहलाए, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, इसलिए ग्रंथकार के रूप में उनकी प्रसिद्धि रही। ग्रंथकार पुरुषोत्तम जी, उन्होंने श्री भगवान के इन चारों आयुधों को आयुध रूप में सिद्ध किया, वहीं से बोल रहे हैं कि वे आयुध रूप में विराज। तो चंचत माने चमकीली, कौस्तुभ की कौमुदी, चांदनी का समूह जहां विराजमान हो रहा है, और जिन्होंने कौमोद की गदा और सुदर्शन चक्र, कौमोद की चक्रे हो दोनों को ले रखा है, और जलजियो दो जल से उत्पन्न होने वाली चीजें उनको भी जिन्होंने ग्रहण कर रखा है, माने शंख और पद्म इनको भी जिन्होंने ग्रहण कर रखा है, ऐसे जलजियो इन चार वस्तुओं से आद्य चतुर्भुज भुजाई, जिनकी चार भुजाएं आद्य होकर के धनाढ्य होकर के विराजमान है, इन चारों आयुधों को जिन्होंने ले रखा है। आढ्य चतुर्भिर भुजाई, चार भुजाएं इन आयुधों से आढ्य होकर के संपन्न होकर के विराजमान है। और सक्षेन उज्ज्वलते, इन चारों आयुधों के सक्ष से उज्ज्वलित है, इनके संगति से वे उज्ज्वलित होकर के विराजमान है। और दिव्यालंकरण संकट तनु, दिव्य अलंकार उनसे युक्त होकर के जिनका शरीर ढक रहा है, आभूषण से जिनका शरीर का संकट माने आवृत हो रहा है जिनका शरीर, तो आभूषण जितना है उतने अंश में कहीं शरीर आभूषणों के साथ में मिलकर के फिर अपना प्रकाश कर रहा है, सीधा प्रकाशन नहीं कर रहा है। तो संकट तनु, संकट माने घटा ढका हुआ जिनका शरीर है। संगी विहंगेश तु, जो विहंगेश माने गरुण उनके संगी हैं, माने गरुण भी वहां पर पास में हाथ जोड़ करके खड़े हैं, सेवा करने के लिए सदा तैयार हैं। तो संगी विहंगेश तु, जो विहंग पति उनके संगी होकर के विराजमान हैं, ऐसे ईश तु माने मेरे जो स्वामी हैं, ईश है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, ईश तु माने जो मेरे स्वामी हैं, उन स्वामी का माम व्यस्मारयत, मेरे स्वामी श्री कृष्ण का यह जो स्वरूप है यह व्यस्मारयत, एष कंस विजयी वैकुंठ गोष्ठी श्रियम, मैं वैकुंठ गोष्ठी की शोभा को भी भुला रहा हूँ। नारद जी कह रहे हैं कि मैंने वैकुंठ की शोभा भी देखी और द्वारका में भी कृष्ण की शोभा देखी, परंतु द्वारका की शोभा के आगे श्री वैकुंठ की शोभा भी भुला दी गई, ये द्वारका की शोभा कहीं अधिक है। ऐसे श्री कृष्ण में अनेक अनेक विलक्षण जो गुण हैं, वो विलक्षण गुण यहाँ विराजमान है। अब कृष्ण के विभिन्न जो उद्दीपन विभाव है, अब उद्दीपन विभावों का यहाँ वर्णन करेंगे। ये दो स्वरूप हो गए, आलम्बन स्वरूप जो है वो कहीं द्विज, कहीं आलम्बन स्वरूप जो है वह चतुर्भुज होकर के विराजमान, ये उसका वर्णन किया। अब यहाँ पर श्री कृष्ण उनकी विभिन्न महिमा उनका आगे गायन कर रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, उद्दीपन विभाग का आगे वर्णन करेंगे। श्री कृष्ण के पहले जो 64 गुण गिनाए, उनमें कुछ गुण ऐसे हैं जो नारायण में भी हैं, कृष्ण में भी हैं। अब वो नारायण वाले गुण कृष्ण में जो हैं उनको यहाँ पर पुनः उद्धृत कर रहे हैं कि अवतारावली बीज होकर के सब विराजमान। हाँ नहीं नहीं, द्वारका में सिर्फ नहीं, द्वारका में घनश्यामी है, द्वारका में भी श्री कृष्ण जो हैं वो घनश्यामी हैं, और तत्वतः कहीं ब्रज की स्मृति का अभिमान भी उनको बना हुआ है कि मैं ब्रज से यहाँ आया हूँ, ये अभिमान भी उनका बना हुआ है। इसलिए हम ऐसा नहीं मानते हैं, मान श्रीमद् भागवत के अनुसार ऐसा मानना उचित नहीं है कि वासुदेव कृष्ण अलग हैं और नंदनंदन अलग हैं, तत्वतः ये धारणा ठीक नहीं है। रस की दृष्टि से अनुभूति में तो ये ठीक है कि हम ब्रजनंदन कृष्ण का आराधन करते हैं, परंतु वासुदेव कृष्ण बिल्कुल अलग हैं और वृंदावन के कृष्ण अलग हैं, ये भाव पूरी तरह से उचित नहीं है। भावना में श्री ब्रज के कृष्ण ब्रज का त्याग करके कहीं नहीं जाते, महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को आदेश भी दिया कि कृष्णोन्यो यद सम्भूता यह पूर्ण सोचता तपरा वृंदावनम परित्यज्य स्वखचित नहीं विगच्छति, ये कहा। परंतु ललित माधव में या श्रीमद् भागवत में पद्धति का वर्णन किया, वहां द्वारका में उनको निरंतर निरंतर ब्रज की याद विराजमान है, और दो कृष्ण अलग एकदम अलग अलग नहीं है, दोनों कृष्ण एक से होकर के विराजमान। हाँ, और वो वहां पर ब्रिज की याद करके माने वहां पर नव वृंदावन में दर्शन भी कराती, द्वारका में भी दर्शन कराती, द्वारका में दर्शन कराती और सदा ब्रिज की याद है। उद्धव को ज्ञानोपदेश देते समय भी वे ब्रिज की गोपिकागणों की याद करते हैं। तो तीनों कृष्णों को अलग करके नहीं, केवल ये माना जा सकता है कि ब्रज में आनंदित होते समय, लीला करते समय उनको दूसरी चीजों की याद नहीं है। याद न होना अलग चीज है और स्वरूप अलग होना ये अलग चीज है। तो याद नहीं है ये सिद्धांत ही ज्यादा ठीक है। एकदम स्वरूप को ही अलग मान लें वो उचित नहीं है। स्वरूप में ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण, कृष्ण में सब कुछ है। ब्रजनंदन जो कृष्ण है, नुकुंज बिहारी कृष्ण, उनमें सब कुछ है, परंतु अन्य की याद नहीं है। इसको कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि राधा रानी के साथ में जब श्री श्याम सुंदर किशोरी जी के कुंज में है, उस समय किसी अन्य युथेश्वरी का उनको स्मरण नहीं है, परंतु अन्य युथेश्वरी के पास में है तो राधा रानी की याद है। तो ब्रज में रह करके वे द्वारका मथुरा की चिंता नहीं करते हैं, ब्रज के प्रेम में इतने भूले हुए हैं कि कोई ब्रज के अलावा भी कोई दुनिया है इसकी उनको परवाह नहीं, याद नहीं। परंतु जिस समय मथुरा द्वारका में जाएंगे उस समय उद्धव को बार बार भेजेंगे, ब्रज की याद आएगी। तो ये विस्मृति होती है, बस ये अंतर है। परंतु व्यक्ति को ही अलग हो गए हो ऐसा नहीं। हाँ, अमुक अमुक समय पर अमुक अमुक रूप प्रकट हो जाएंगे। तो इसलिए कृष्णो ने यद संभूत, ये जो बात कही गई इसका भाव यही है कि ब्रज में रहते हुए श्री कृष्ण उनको अन्य की कहीं स्मृति नहीं है, इसलिए ब्रज के कृष्ण को ब्रज में ही रहने दो। फिर कृष्ण जो है वो कहीं प्रकाश भेद से आप मथुरा जा रहे हैं और मथुरा में भी जाकर के, द्वारका में जाकर के कहीं वे जो वैभव प्रकाश है उसको भी कभी प्रकट कर रहे हैं। तो कभी प्रकाश भेद से मथुरा जा रहे हैं तो द्वारकाधीश हो गए कृष्ण ब्रजनंदन के ही प्रकाश भेद, और कभी वहां पर चार भुजा हो गई तो वहां पर कहीं विलास होकर के, वैभव होकर के भी वे विलास होकर के भी विराजमान हो गए, बलदाव जी बैला विलास हो जाएंगे। नहीं, गोलोक में नहीं, कृष्ण का अभिमान नंदनंदन ही है। क्यों? गोप कुमार ने जब दर्शन किया, गोप कुमार जब दर्शन कर रहे हैं वहां पर कृष्ण का, वे दर्शन कर रहे हैं सदा कृष्ण का, वो दर्शन कर रहे हैं ब्रजन, कृष्ण में अभिमान ब्रजनंदन अभिमान ही है। और गोपाल कहकर के उनको, गोप कुमार कहकर के उनको बुला रहे हैं। तो है अब, हाँ, गोलोक के भी तीन मंडल हैं। तो गोलोक का जब बहिर्मंडल है जिसका दर्शन कर रहे हैं उस समय श्रुतियों के द्वारा उन गोपाल की आराधना की जा रही है, स्तुति की जा रही है। और क्योंकि अन्य परकर है इसलिए ब्रजवासी अन्य परकर के आगे अपने परम मधुर परकर को प्रकट नहीं कर सकते हैं, मधुर प्रेम को प्रकट नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर प्रकट नहीं कर रहे हैं और उनको संतोष नहीं हो रहा है। उनको ये लगता है कि अरे ये परकर जब हट जाएगा तब हम किसी से बातचीत करेंगे, इसलिए उनको गोलोक से वापस वो ब्रज में लेके आ रहे हैं। तो आपका जो प्रश्न है वो शायद यही है कि जहां ब्रजवासियों ने गोलोक में कृष्ण का दर्शन किया वहां तो नारायण के वैभव से युक्त देखा है द्विज, वहां पर भी कृष्ण चतुर्भुज नहीं है। ब्रजवासी जो दर्शन कर रहे हैं वो उनको गोप कुमार के रूप में, अपने पुत्र के रूप में दर्शन कर रहे हैं, परंतु परकर के अंतर होने के कारण कृष्ण का प्रेम वैसा प्रकट हो नहीं रहा है। ये अंतर ऐसा है। तो सब कृष्ण एक ही हैं ऐसा नहीं मानना चाहिए, ये केवल यही मानना चाहिए ब्रज में अन्य की स्मृति नहीं है, परंतु अन्यत्र ब्रज की सर्वदा सर्वदा स्मृति है। अब हाँ, ब्रज में अन्य लीलाओं को भूले हुए हैं और ब्रज के बाहर जब हैं तब ब्रज की लीला का उनको निरंतर स्मरण है, परंतु ब्रज में जब वे भूले हुए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वे ईश्वर नहीं रहे, उनकी अचिंत शक्ति सारा काम करती रहेगी। परम पावन स्मरण करते हुए श्री चंद्रशेखर दास बाबूजी महाराज का बड़ी सुंदर बात कहते, बोले राजा सारी जिम्मेदारी अपने माथे पे नहीं रखता, वो अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब को बांट देता है कि ये काम तेरा है, ये काम तेरा है, ये काम तेरा है। तो कृष्ण की अचिंत शक्ति सारी व्यवस्था करती रहती है, सारे त्रिजगत को चलाती रहेगी, जगत की जो सृष्टि का जो कार्य है, सृष्टि पालन संहार सब होता रहेगा, कृष्ण के माथे कोई चिंता नहीं। एक बार उन्होंने डिप्यूट कर दिया जिसको, अब जिसका डिपार्टमेंट है वो देखेगा, कृष्ण के बाद में तो सबसे बाद में कोई बात पहुंचेगी तो उसको जरा से देख लेंगे, हाँ कर लेना ऐसा बोस। यदि राजा, तो एक बड़ी सुंदर बात कहते थे बाबा कि राजा यदि सारी जिम्मेदारी अपने सिर के ऊपर रखे तो क्या राज्य भोगेगा, खाक राजस्व क्या भोगेगा, तब तो चिंता भी पड़ा रहेगा, वो तो राज्य क्या हुआ उसके लिए माने एक थॉर्न्स का वो माने एक वो क्राउन हो गया, कांटे का कांटे का कांटे का वो ताज हो जाएगा वो तो उसके लिए, इससे वे बिल्कुल फ्री है। और जब ब्रज में निवास कर रहे हैं उस समय वे अपने बस ब्रजवासियों को देख रहे हैं, तब उनको दूसरे की याद भी नहीं। और वो यही तो बात कर रहे थे दादा, हम लोग यही बात कर रहे थे कि मथुरा जो मथुरा के थे वे मथुरा गए, इसका मतलब है कि मथुरा वाले ब्रज की याद कर सकते हैं, ब्रज वाले ब्रज में रहते हुए याद नहीं करेंगे, परंतु ये नहीं है कि माने एक स्वरूप दो हो गए, प्रकाश भेद से कृष्ण दो हो गए, एक स्वरूप से ब्रज में रह गए और एक स्वरूप से द्वारका वाला जो स्वरूप है मथुरा वाला स्वरूप उसको लेकर के गए, उस मथुरा वाले स्वरूप में ब्रज की स्मृति है परंतु ब्रज वाले स्वरूप में स्मृति नहीं, केवल याद की बात है, वो दो स्वरूप अलग अलग। ऐसे ही ब्रह्म परमात्मा भगवान इनके विषय में कहीं एक धारणा है कि ब्रह्म अंग कांति है, परमात्मा उनका मंडल है, कृष्ण उसके देवता हैं, ये समझाने के लिए बात कही गई। तत्वतः ब्रह्म परमात्मा भगवान तीन अलग अलग नहीं है, कृष्ण ही एक है, हाँ बस अभेद है, तीनों अलग है। और कृष्ण ब्रह्म भी है, ऐसा नहीं है कृष्ण ब्रह्म नहीं। और परमात्मा में कृपालुता आदि नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, वो प्रकट नहीं है, तीनों तीनों चीज सब जगह हैं। तो कुल मिलाकर के बात यही है निष्कर्ष के सब स्वरूप एक हैं, परंतु सब स्वरूप एक होते हुए भी ब्रज के स्वरूप को रस की प्रीति की जितनी ज्यादा गहराई होगी वहां उतनी ही तन्मयता होगी। तो ब्रज वाले कृष्ण को वैकुंठनाथ की जगत की किसी प्रहलाद ध्रुव गजेंद्र की चिंता नहीं है, उनको याद नहीं है, और उनकी जो अपने जो वैभव हैं वे अपने आप वे कर रहे हैं, हाँ वे रस में एक डूबे हुए हैं और डूबे वे याद, परंतु अन्य जो हैं वे सब श्री कृष्ण की स्मृति रखते हैं, और अन्य जो हैं वे कृष्ण का, अब कृष्ण भी अन्यत्र चले जाते हैं तो ब्रज लीला उनके सिर पर हावी रहती है और ब्रज लीला का स्मरण करते हैं, परंतु ब्रज में रह करके किसी दूसरी लीला का स्मरण नहीं करते हैं। स्मरण की बात है, कोई स्वरूप अलग हो गए हूं ऐसा नहीं है। हाँ कृष्ण में ऐसा नहीं है, स्वरूप स्वरूप अलग भी हो सकते हैं, परंतु कृष्ण के जो स्वरूप प्रकाश भेद में अलग हुए हैं उनको ब्रज की याद रहेगी, परंतु ब्रज वाले को अन्य प्रकाश भेद की याद नहीं रहेगी, और उनकी शक्ति अपने आप व्यवस्था करती रहेगी। राजा सारे भार को सारी जिम्मेदारियों को अपने सिर के ऊपर ही नहीं लेकर के बैठेगा, नहीं तो राज्य का सुख क्या भोगेगा, वो तो चिंता ही चिंता में पड़ा रहेगा तब तो। इसलिए लीला शक्ति अचिंत्य शक्ति सब कुछ कराती है। हाँ बस ये बात, और उन्होंने डिपार्टमेंट्स बांट दिए हैं अपने, वो सब अपने आप काम कर रहे हैं, सारी शक्तियां काम कर रही हैं। नताई गौर हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण।